E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ia Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână începe chiar acum. Hello, hello, party people! Salutare, salutare, bine v-am regăsit. Așadar, exact cum zicea DJ Young, începem chiar acum o nouă săptămână de mix, o nouă săptămână de petreceri la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM aici. Astăzi este sărbătoare, mai exact... Happy Rusali Day! Ok, da? Așa încât orașul este pustiu, în radio nu-i nimeni exact în weekend, ca în weekend, cum zicea Olix acum câteva minute. Da, n-am mai fost de mult în weekend la radio, nu știu. În weekend lunea. Da. De când n-am mai trăit noi ca în weekend într-o zi de luni, nu-i așa? N-avem de unde să ne cumpărăm mâncare, n-avem de unde să ne luăm ceva de băut. Da, așa e, așa e în weekend. Începem 3 ore de mix și astăzi, super petrecere la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact. Kiss Kiss in the Mix. Monday Night Party. Monday Night Party, DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Vine și Mamacita cu Love Session, o piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix marțea trecută. Și Laura, No More Tears. DJ Ang și Olix, începem cu dedichisurile voastre, le așteptăm la 0722 206020 și desigur pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix. Ești numai din teste când stau aici. De când tot aștept să Kiss Kiss in the Mix. Didn't know that I was so blind. Yo, Kes Kes in the mix, este luni, este începutul săptămână, dar este sărbătoare astăzi. Da, super sărbătoare și cu această super, cu ocazia acestei super sărbători să vă urăm împreună. Stai că trebuie să găsesc ăsta întâi. Kes Kes in the mix vă urează tradiționalul așa, Happy Rusali Day! Hey! Ok, înainte de a continua mixul, avem dedicații, primele SMS-uri 0722 20 60 20 pe început de săptămână, avem deja o grămadă. Ia să vedem, salutare națiune de la prietenii mei pentru Simo, sau de la prietenii pentru Simo din Predeal cu mesajul: lasă vrăjeala pisii, dacă te ține, hai cu noi la mare pentru toți șmecherii și pentru voi, sunteți și mai tari, țineți-o tot așa, 50 Cent, Down On Me, o să vină. Hello, azi e ziua mea și o petrec cu voi, cei mai tari DJs, vă pup Mihaela, la mulți ani în partea noastră. Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani! Sunteți foarte buni, doar pe voi vă ascult, Cristi din Turda. Mulțumim frumos! Bună, chistomanilor, unde rechis pentru iubita Violeta, te iubesc mult de tot, Iulian din Iași semnează. Hello, DJ-an și Olix, de rechisuri pentru voi și pentru toți chistomanii, seara asta lipseze pe Facebook din cauza internetului, vă pup, semnează Partion, Izabela din Târgoviște. De ce și internetul e în sărbătoare, e în pauză? Se mai întâmplă. Okay, bun, avem piesa nouă de la Ellie Wilde, chiar acum, Power of Love, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, sigur. Ne întâlnim imediat și cu Shakira, Loca, Alessandro Vin, I Bootleg. Și cea mai nouă piesă, J-Lo, I'm Into You, varianta Dave Vod Club Mix. DJ Ang și Olix cu voi, dăm chiar acum startul de Kissurilor pe facebook.com/KissFM România. Ohio, fill my anger. Oh, the love. I'm crazy, but you I could never get enough. Oh no, oh no. She keep me the run around, but I still- Mix, Coming to You, cea mai nouă piesă J-Lo sau Jennifer Lopez. Happy Rus Holiday, muncim și de sărbători, cum zicea DJ Young, nu ne deranjează să muncim de sărbători. Muncim și în weekend și de sărbători, așa este când ai job-ul ăsta, nu-i așa? Da. Avem derichise foarte multe strânse deja pe facebook.com/kissfmromania. Raul Ionuț, pentru prietenul meu Dani, cu care am fost la Young sâmbătă, noi eram cei care stăteau fix la pupitru, iar eu eram cel care te sâcâia să-mi dai microfonul. Ok, foarte tare. Bogdan, pentru bunica mea Olga, la mulți ani. Laurențiu, pentru Mihai, băiatul care sărbătorește Rus Holiday, bând bere și, mă rog, mai departe nu spunem. Iar voi, băieți, o țineți tot așa, ok. Bun, Iulian, Antonio, un derichis pentru cea mai nebună clasă din Liceul Economic Târgoviște a 10-a, e cu mesajul mi-e tare dor de voi. Așa, și voi sunteți și mai tare, mulțumim frumos. Blănarul Mihai, pentru cea mai bună colegă de partid, Alex, îi dedic toate melodiile din seara asta, vă pup, băieți, sunteți și mai tari, bine, colegă, da? Și Bocăncea Andrei, dacă am citit eu bine, pentru toți ascultătorii Kiss FM din toată țara, Danza cu Duro! Cristina, vreau un dedichis pentru cea mai bună prietenă, Cristina, cu piesa Never Be Alone, și vreau să-i spun și Adrianei de pe Facebook la mulți ani. Un dedichis pentru Adriana Ed, cu mesajul la mulți ani, zice și Alexandru, și Vali, pentru prietenul meu Daniel, care sigur vă ascultă acum, pentru că este un chisoman cu adevărat. Ia să vedem, Lucian Andrei, e pentru bita mea Ioana, cu mesajul la mulți ani, pe mâine te ador, pentru Reme și Andreea Berghia, pentru voi doi și pentru Adriana de pe Wall, cu mesajul la mulți ani. Și apropo de la mulți ani, avem o piesă de la mulți ani pentru toată lumea. Intensa Music, 50 Cent, Get Right in the Club, It's Your Birthday! It's Your Birthday! Hey! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! It's your birthday. Să vă spunem așa, avem toate podcasturile Kiss FM la zi, le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi și desigur și podcasturile Kiss Kiss Enemix de săptămâna trecută sunt și ele pe kissfm.ro/podcasturi și /KKM. Desigur, acolo aveți variantele de ascultare, de download, toate sunt gratuite pentru fan, pentru colecționare, pentru kissomani să le aibă complete. Imediat după pauză ne întâlnim cu 3 super hituri Kiss FM. E că e varianta 2011, un super super remix de la Morricante și Lover Rush UK. După care Britney Spears vine cu Till the World. Da, un remix pentru noul single Till the World Ends și Calvin Harris Some Love. DJ Anxio, Alex cu voi, ne auzim în câteva clipe, înapoi la mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Avem o grămadă de piese super, super hituri mixate înainte de ora 8. 3 exact cum v-am promis, da, 3 în cap, 3 în cap în mix și 3 stau toate în cap. Morricante și Lover Rush, yeke, yeke, chiar acum. Un remix foarte tare pentru Britney Spears, Till the World Ends. Și vine și Kobe Perez cu Some Love. După care ne pregătim de alte dedicații 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Hai să vă spun repede, repede unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Avem un program foarte, foarte încărcat. Vineri ne revedem cu Kissomanii din Bistrița, din Club Metropolis Bistrița. Sâmbătă pe zi deschidem Kiss My Party din Ploiești. Ne vedem acolo în parcul Bucov. Sâmbătă seara suntem împreună cu Paraziți în Club Castel Dasoca din Târgoviște. Iar duminică seara închidem Kiss My Party din Ploiești, tot acolo în parcul Bucov, unde pe lângă partidul Kiss FM vor fi Raluca, Moving Elements, Morris, DJ Laura, Claudio Cristo, LP și Miss Sunshine și DJ Jonesy și Aner. Mega nebunie așadar în weekend, petrecere ce poartă sigla Kiss FM. DJ Anc și Olix la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Anc și Olix. Thank you.

așa e fresh de vreun an. O să... Încă nu ne-am săturat de ea, de fapt nu noi nu ne-am săturat de voi, de piesă, ci voi nu v-ați săturat de ea, asta vreau să zic. Sigur că da, noi când auzim această melodie suntem cu radioul pe mute, ascultăm alte lucruri, intrăm pe net, ascultăm pe YouTube ceva, nu, deci nu se mai poate asculta această piesă, dar nu contează, ea este hit, sună foarte, foarte bine. Și se pare că ascultătorilor Kiss FM în continuare le place această piesă, ceea ce nu este deloc rău. Pauză scurtă, după pauză începem cu Andreea Bonica Sexy, varianta DJ Young și Aisa Remix. O să ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business. Și Plan Win, ia bibi! DJ Young și Olis cu voi la Kiss Kiss Remix, ne întoarcem în fix 4 minute, imediat după reclame. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Hey. Buna muzica. Se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Happy Rusali Day. Gata, intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi. Rusalile la Kiss Kiss in the Mix. Nebunie maximă după weekend. E tot weekend, adică e un fel de weekend prelungit. Nu e nimeni în radio, suntem doar noi. Bine, și Paza, desigur. Da, da, asta trebuie să menționăm neapărat. Nu veniți peste noi. Da, sigur, nu, n-aveți cum. E aproape imposibil să... Da, e interesant să vezi birourile ca duminica. Nu? Da, e... Foarte tare. E trist, de fapt, e așa... Nu avem cum de la știri să fie aici să ne impulsioneze, să ne sprijine cei care sunt în spate, galeria live din fiecare seară. Da, dar avem în schimb butonul magic, butonul care se aude acum în acest moment. Butonul da? Magic, atenție. Butonul magic, butonul rock sau cum vreți să-i spun. Andreea Bonica Sexy, DJ Young și Aisa Remix. Raluca vine cu noul ei single, știți deja, Out of Your Business. Și Plan Win, ya yeah, baby. DJ Young și Olix împreună cu voi, dăm chiar acum startul a 40 de minute de mix, neîntrerupt de reclame. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tomorrow we gonna keep on loving. Run away with me. sărbătoare astăzi, Playin' Winnie a Baby. Am avut imediat alte super hituri mixate. Dar până atunci, delichisuri de la voi, mesaje foarte, foarte multe, care obicei și în zi de sărbătoare, bineînțeles. Vreau și eu un delichis pentru colega mea, Andra Răzvan, de la Mare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Aș vrea și eu o întrebare pentru voi, prin tur, dacă când veți ajunge și dacă se poate să-mi dedicați o melodie care vreți voi, Cristi, în tur. Dar nu știm exact când ajungem în tur, dar în schimb, uite, următoarea piesă e pentru tine. Hei, sunt Raluca din Snagov, să fie pentru voi, soțul meu, băiețelul meu și pentru mine, bineînțeles, vă pup la reauzire. Ce frumos așa finalul, nu? Da, bineînțeles, salutare, sunt Vali din Buzău, sunt la muncă, vă ascult foarte tare și vă ascult cu drag, aș vrea și eu o prevință muzicală, dacă se poate, campioni. Vă rog mult, da. Ok, bine, să vedem, căutăm. Campioni, campioni. Există vreun remix cu numele ăsta? De la Mihai din Severin pentru iubita lui Alexa. Vreau Alessia, Find Me, Ale, Ale. Și hello băieți, vreau un delichis pentru iubita mea. Să nu mai fie supărată pe mine, să o țină tot așa. Cine e ea și cine ești tu, nu se știe că nu te-ai semnat. Dar e bine, s-ar putea să se prindă cei cărora le trimiți mesajul. Avem chiar acum mega hit de la The Snoop Dogg, Sweat, David Guetta Remix. Ania vine cu Your Voice, DJ Young și Aisa Remix. Și ne tenim în câteva clipe și cu Connector, Ring the Alarm, DJ Young și Olix, Kiss Kiss Remix în zi de sărbătoare. Îi salutăm și pupăm pe toți cei care astăzi muncesc, cei care sunt la muncă, mâinile sus! Yes! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Be my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up. Make you give it up till you say my name. Like a jersey, jersey, shutting down the game. Be my head coach, so you can put me in and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you ready? I wanna get you ready. Tell me, baby, are you ready? I just wanna get you ready. Tell me, baby, are you ready? Are you ready? We

da ritmo uno, dos. This night is meant just for the two of us. So come on baby, get down, down, down, down. Foarte tare pentru noi. Partidul Kiss FM a fost vineri pentru prima dată la Brăila, Oli și Dan Vințescu. Am fost acolo împreună cu rezidentul Klein George. Ne-am super distrat în clubul Black Wall. Iar sâmbătă am fost în Braza, în club Ice Cube. Ne-am auzit live pe Kiss FM. Avem înregistrările pe kissfm.ro/partidul. De asemenea, DJ Ang a avut un weekend foarte, foarte încins. Da, a fost mega nebunie joi în Iași, în Master Pub, o petrecere studențească, un pub foarte mare, plin cu studenți. Sâmbătă ne-am întâlnit pe aeroport în Satu Mare, la o petrecere foarte tare, Chevrolet Drag Racing. Și apoi, sâmbătă noapte am petrecut în club Insomnia, cel mai tare club din Satu Mare. A fost până dimineață mega nebunie. Foarte, foarte tare. Avem alte petreceri, să vă spunem ceva mai târziu despre ele. Până atunci, DJ Ang va da în câteva clipe startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Ca să ne ocupăm în vreo 10 minute de dedicații partea voastră, de kiss-uri pe Facebook. Avem piesă nouă de la Dumbelan. Nu este versiunea nouă, care e un pic mai prietenoasă, așa, mai radio-friendly. Avem versiunea veche, cea originală, pentru Freedom, așa se numește piesa. Simplu și Alex Velea, Convict imediat. Și Pitbull cu Neo, Afrojack și Near, o piesă care deja vă place foarte, foarte mult, se numește Give Me Everything Tonight. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Rusali Day! Come on. She says love sucks this way, another evening goes away, night and day, night and day. She hates that feeling, I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings, feelings, feelings. One more night. Freedom. I don't wanna wait, I don't wanna wait.

Nair, Give Me Everything, o piesă care cu siguranță o să fie hit în vara asta și merge până spre toamnă, mai mult ca sigur. Foarte, foarte tare, așadar, această piesă. Toată lumea întreabă, care e piesa aia cu Tonight? Din păcate, piesa asta are Tonight în titlu, are Give Me Everything. Aia e, Pitbull sau Neo. Sau Nier sau Afrojack. Deci sunt patru oameni în piesa asta, dar le-a ieșit foarte, foarte bine de data asta. Avem dedicațiile pe facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum 10 minute. Elena Here pentru Adriana. Ad, orice melodie vă doriți, vă pup DJ-ilor. Ciprian Găvanu de Kiss pentru toți prietenii cu Jennifer Lopez, I'm Into You. Nu știu cum se cheamă remixul, păi sunt o grămadă, să știi. Da, da, da, era Dave Vod, cel pe care l-am difuzat mai devreme. Georgiana, un dedichis pentru surioara mea Antoanela, sau Antonela, da? Ela Dumitrescu, Hello Kiss, DJ Angolix, un dedichis pentru prietenele mele, cele mai bune, Raluca și Lidia, vă iubim mult și pentru voi, cei mai buni DJ de la Kiss, mulțumim frumos! Ela Dumitrescu și pentru schimbul 4 de pe O, l-am uitat, mea culpa, Daniel Mitran, să fie pentru toți sărbătoriții zile de astăzi și în special pentru Adriana Aed, Alina Florina, unde dechis pentru foștii colegi cu mesajul de adio și succes în viață. Acum pare gata și clasa 8-a. A 8-a. Wow. Andrei zice un dedichis pentru Cimbru, best friend, mamacita, love session, baftă în continuare. Și Eduard, salutare, vreau un dedichis pentru o prietenă scumpă și dulce cu nicul ei binecunoscut, Didi. Vă salută din Cugir. Edi, uite, un dedichis frumos cu nume, cu tot. Foarte frumos. Scump, bravo. La obiect și, desigur, hai o să pe alocuri. Avem 40 de minute de mix, neîntrerupt de reclame, încheiat chiar acum. Adică tocmai o să le întrerupem cu reclame. Adică îl tăiem acum, iau, da. Stop. Avem câteva reclame, după care ne întoarcem cu încă 3 piese mixate și apoi avem încă o oră de mix pregătite pentru voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Happy Rusali Day! I'm Kiss Kiss in the mix! Yo, buddy people, happy Rusali Day! Sărbătoare astăzi, sărbătoare mare, luni, început de săptămână și Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și Olix. Avem încă 3 mixate piese, 3 piese mixate chiar acum pentru voi. Începem cu... Rapture, Avicii New Generation Remix pentru Nadia Lee. După care avem un remix în premieră pentru LMFAO Party Rock Anthem. Știți piesa cu siguranță. Avem un remix românesc, Paul Andrew. Ah, cred că e Andrew Extended Remix. Așadar, un remix în premieră în câteva minute. Și apoi ne întâlnim cu un alt remix nou pentru Alessia și Find Me Ale Ale. Varianta Boier Bibescu Remix, pentru că tot ne-ați nevenit cu piesa asta. Ok, DJ Anxionis cu voi, kissfm.ro/kkm, acolo avem podcastul, intrați, ascultați și descărcați registrările Kiss Kiss Remix de până acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the mix, cu DJ Young și Olix. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Mi amore, don't you know, my love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so behind closed doors, sparked this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture.

Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Bine. Momentan o ascultați exclusiv la Kiss FM, la Kiss Kiss Mix și la partidul Kiss FM. În curând o să auziți, într-o perioadă foarte scurtă de timp o să auziți de fapt și la celelalte posturi de radio și peste tot o să fie lansată în sfârșit. Momentan piesa este nelansată, nu-i jurați pe băieți, nu e vina lor, nici vina noastră măcar. Da, uite că lumea știe ce de pe Facebook o scriu aici, Lucky Man Project, de parateză LMP, sună Pumping și Kiss Kiss in the Mix ID. Deci toată denumirea, da. Titulatura completă, întreagă, frumos. Da, în curând o să fie și pe net. O să puteți downloada, să o aveți în calculatoarele voastre și o să o ascultați peste tot, cu siguranță. Avem piesa Non-House chiar acum, o piesă foarte, foarte drăguță. Piesa Non-House de la ora 9. Încercăm să-i pronunțăm numele băiatului? Da, bă, da, Israel Kamakavivo. Cine? Deci Israel Kamakavivole. Kamakavivole. Da, se cheamă... Over the Rainbow, asta e cel mai simplu. Este una dintre cele mai mari, cel mai mare hit internațional posibil. Cred că în top 5, să zic așa. Domnul ăsta a și murit între timp, dar piesa, iată, ajunge... și în România ușor, ușor, după un timp. Are vreo 17 milioane de view-uri sau 20, nici nu mai știu câte erau pe YouTube. Adică s-au prins și la noi. După ce am epuizat popcornul, iată, ne prindem încet, încet de hiturile internaționale. 9 și minut, hai că vine asta piesa Non-House. Ne auzim imediat după piesa asta și după reclame cu încă 50 de minute de mix. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. High above the chimney top, that's where why, oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up with the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't minute de piese, era să zic, de minute neîntrerupte de absolut nimic, de reclame mai ales. Și începem cu o chestie pe care n-am mai făcut-o până acum, cel puțin nu live. Avem mix de remixes, mai exact. Avem Fly Project în trei variante, varianta originală pentru Goodbye, varianta Fly DJs și varianta DJ Young și Aisa Remix. Toate se întâmplă într-un singur bootleg, într-un singur... Unofficial released by Olix Live se întâmplă. Da, o să le mixăm, o să începem cu originala, trecem în varianta Fly DJs și apoi în varianta DJ Young și Aisa. Avem asta pentru că avem foarte multe piese care au mai parte de mai multe remixuri. O să mai facem chestia asta din când în când, să punem toate remixurile pe care le avem pentru o singură piesă. Și poate, de ce nu, o să facem și o rubricuță. Mix the remixes! Mix the remixes! După Fly Project și Ana Moga ne întâlnim cu o piesă pe care o să o lansăm mâine oficial la Kiss Kiss Remix. Alexina împreună cu Starchild, Seniorita se numește piesa. Am văzut că are foarte multe view-uri pe YouTube. Oamenilor le place foarte mult această piesă. După care Deepside DJs vin cu Never Be Alone. Și Puia vine și iar împreună cu Connector, Willard și Night Sleaze, My American Dream. Patru piese mixate. Vorbim odată la patru piese în această oră. Ne ocupăm și de dedicațiile voastre la 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România, unde, apropo, am depășit 341.000 de fani de like-uri acolo pe pagina Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I remember your name, I remember your kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué dijo. Need to start with here we go. Sabes que digo Foarte, foarte tare. Apropo de pui, mâine, nu mâine, ci miercuri, încă nu știm exact la ce oră. O să-l avem invitat, lansăm 4 remixuri pentru noul single al lui Puia, Vestul Sălbatic. Avem remix semnat Chris Meyer, remix de la John Pazen, remix de la Băieri Bibescu și încă cineva, nu mai știu exact cum se numea. Oricum, miercuri seara, Puia a invitat la Kiss Kiss in the Mix Live, la Kiss FM, vine să lanseze un pachet de 4 remixuri. Ne-a auzit săptămâna trecută când ne-a auzit doleanțele. Da, am zis de nu știu câte ori, hai repede cu remixurile la Vestul Sălbatic, să poată fi dat și în cluburi și în emisiunile de mix și așa mai departe. Și iată că s-a conformat domnul Puia, domnul manager al lui Puia, s-au conformat și iată că miercuri lansăm în premieră la Kiss Kiss Remix 4 remixuri pentru, sau pachetul de remixuri pentru Puia de Vestul Sălbatic. Doamne, doamne. Avem dedicații chiar acum, 0722206020. Vreau și eu un dedicat pentru prietenul meu George, care este cu mine în mașină. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, dar nu se semnează cine trimite SMS-ul. E bine că are un prieten pe care îl cheamă George. Bună, vreau și eu un dedicat pentru prietenul meu Iulian, să te mai tare, mulțumim frumos. Semnează Simona din Galați. Hello Kiss, sunt Gabi din Călăraș. Vreau și eu să-mi spuneți pe post la mulți ani soțioare mele, care ieri am plinit frumoasa vârstă de 20 de ani. Vă pun să te cei mai tare. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. E tratament, zicea cineva. Aș dori și eu un derichis pentru Oana și Radu de la Mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Salut băieți, sunt la muncă și vă ascult non-stop. Vreau și eu un dedichis pentru iubirea mea Andreea din Dormărunt, Călăraș, din partea mea Cristian, alias Jungle. Și să fie și pentru voi cu mii de mulțumire melodie cu Rihanna, v-am pupat. Vezi că Jungle nu e foarte original, așa, original. Dacă nu ești DJ, e bine, e ok. De la Mirel, Ion Vâlcea, pentru toți chisomanii de pe Facebook, pentru Ovi și toți băieții din statele. Care este? Pita Bar sau ceva, Vâlcea, Never Be Alone, please, și pentru voi, mulțumim frumos. Ok, continuăm mixul, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Ne întâlnim în câteva clipe și cu Alexandra Stan, pe care o ascultăm chiar acum, Get Back ASAP. Da, după care, piesa de care ziceam, uitam la next song în mix și... Anda Adam vine cu Phil, avem și Jennifer Lopez, On The Floor, și Nica Merera, Kalia și... ia uite, tocmai o punem acolo, o pregătim să fie... California King Bad, o variantă remixată pentru Rihanna, că ne-ați nebunit cu Rihanna. Ok, să toată fie lumea și Rihanna. Rihanna. Vă dăm Rihanna dacă voi ne cereți. O să luăm și dedichisuri de pe Facebook în vreo 10 minute, așa. facebook.com/kissfmromania, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Are you ready? și Pitbull, fără Pitbull, adică varianta no rap. Avem delichisuri primite de la voi de pe facebook.com/kissfmromania. Momentan căutăm postarea mea și ne curcăm de poza Izabelei, care e cu fața mea acolo. Da, așa se vedem. Da, n-o mai găsim, sigur da. E. Ia, stai să... Așa, ușor. Da, dă-i un search după Olix. Atenție deci maximă. Suntem pe Facebook și pe căutăm Facebook între mii de postări. Ia. Deci, unde te vezi, unde îți vezi poza, domnul Olic, să e Izabela, stop. Nu sunt eu. Păi nu, că eu kiss, DJ Young and Olic. Ia uite, a scris și Andreea Belghia mai sus. Ia, stai să vedem. Ce zice, mai sus? Aaa, da, frumos. Și vorba aia, hai frate, unde-i postarea? Yo, hai să, stai așa. Dăm un search. Olix. Ia uite, a apărut? Nu? Eu sigur am dat startul de dichisurilor? Nu știu. Văd eu nu apare. Oricum, continuăm cu Nicamarera și My Diamonds, Kalia. O să ascultăm piesa asta, după care căutăm serios postarea cu dedichisuri. Dacă există sau nu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne cerem scuze, noi suntem mai aiuriți, așa, mai ales pe seară, la orele astea, nu... Hai, toată lumea cântă Galia! 1, 2, 3, 4! Crazy time. Așa, doar câteva dedicații la postarea lui Olix de acum 14 minute. Andrei Cristian de la Andrei pentru colegii mei din Tudor Vianu, clasa 11B, viitorul 12B, scrie în paranteză. E, multe, multe clase înainte sau poate facultate înainte, nu? Da, asta dacă treceți toți, desigur. Și mai avem încă unul de la... Ce om rău ce de la Andreea Oana. De la Andreea Oana, unde Kiss cu piesa DJ Kaz and Frisco History pentru cei mai buni prietenii mei, George și Ionuț, iubesc mult de tot, de tot, de tot, de tot. Ziceam de California King Bad, o variantă foarte, foarte interesantă. Nu e pe stilul remixurilor care se poartă la noi în emisiune sau în cluburi în România, dar sună bine. Bun, nu remix ca la americani, așa. Și trebuie să vă spunem că asta este ultima piesă a serii. Hai să punem și jingle-ul. The last song of the mix. We're done for today. Nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between. Gata programul de astăzi, dar luăm de la capăt mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mr. Boba este într-un mic concediu până la Summer Kiss, adică vreo 3 săptămâni dacă am calculat noi bine, dacă ne-am uitat noi bine pe calendar. Și așa, apropo de Summer Kiss, de 1 iulie suntem la mare, la Mamaia și Costinești, dăm startul nebuniei care se întâmplă toată vara de la malul mării, transmisă în direct pe Kiss FM. 2 luni vom fi acolo. Olix, DJ Young, Dan Fințescu, Alice de la Kiss și Andreea Berghia împreună cu Andreea Remețan. Ne întâlnim la mare de la 1 iulie până la 1 septembrie, așa încât pregătiți-vă, luăm cu Asalt, Costineștiul și Mamaia. Imediat după o scurtă pauză, avem o piesă nouă de la Nicole Scherzinger pentru voi, se numește... Right There! DJ Young și Olix vă dau reîntâlnire mâine de la 19 seara, de la 19 și atât de fapt. O seară bestială mai departe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!